سورت صاد مکی سورت ہے، 88 آیات ہیں. 88. صاد حروف مقطعات میں سے. بعض نے کہا کہ صاد سے مراد صدقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا، یا صادق فی قولی ہی، کہ وہ اپنی بات میں سچے ہیں. حرف صاد کو اردو میں بھی کچھ یوں استعمال کیا جاتا ہے، مثلا کہتے ہیں کہ میں اس پر صاد کرتا ہوں، یعنی میں اس کی تصدیق کرتا ہوں یا اسے صحیح قرار دیتا ہوں. بہرحال اصل معنی تو اللہ ہی جانتا ہے. صاد والقرآن ذی الذکر، قسم ہے قرآن کی نصیحت والے، یعنی اس قرآن میں ہر طرح کی نصیحت ہے جس سے دنیا اور آخرت سنور جائے. نصیحت کا اردو میں معنی کیا ہوتا ہے؟ خیر خواہی کی بات، یعنی اس میں انسانوں کو خیر خواہی کی باتیں بتائی گئی ہیں جس میں ان کی دنیا کی بھلائی بھی ہے اور ان کی آخرت کی بھی. بل الذین کفروا، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فی عزت و شقاق، عزت اور مخالفت کا شکار ہیں، اس لیے ان کو نصیحت اثر نہیں کر رہی. عزت کا لفظی معنی ہوتا ہے غلبہ، اپنے آپ کو بڑا جاننا، وہ حالت جس میں انسان اپنے خیال میں بڑی چیز ہو، جس کی وجہ سے وہ دوسرے کی بات ماننے سے رک جائے. اور شقاق شق سے ہے، مخالفت. بتایا جا رہا ہے کہ قرآن سن کر تو ہر چھوٹی سمجھ والا بھی یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ ایک نصیحت کی کتاب ہے، خیر خواہی کی بات ہے. لیکن جو لوگ دو خرابیوں کا شکار ہو، وہ اس کی نصیحت سے کبھی بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے. وہ دو بڑی انسانی نفسیات کی خرابیاں کیا ہیں؟ نمبر ایک، انا پرستی، خود کو بڑی چیز سمجھنا، تکبر، غرور، اپنے آپ کو انفلوئنشل سمجھنا، کیونکہ غلبے کے معنی میں ہے نا، یہ بڑا عزت والا سمجھنا، اور دوسرے کی بات میں اپنی عزت کی کمی سمجھنا، انا پرستی کا شکار ہونا کہ جو کچھ ہوں بس میں ہوں، وشقاق، اور دوسرے کی مخالفت پر اتر آنا. شقاق کا لفظ معنی تھا نا شک، پٹ جانا. تو جو چیز کسی چیز میں شگاف آ جائے یا شقاق آ جائے یا الگ ہو جائے، تو وہ پھر ساتھ ساتھ نہیں رہ سکتی نا. تو جو لوگ شقاق کا شکار ہوں، یعنی دوسرے سے پھٹ کے رہنے والے ہوں، اور ان کو دوسرے کے ساتھ ملنے میں اپنی بے عزتی محسوس ہو، وہ لوگ کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتے. لیکن جو شخص اپنی انا کا شکار ہو اور خود کو بڑی چیز سمجھتا اور دوسروں کے مقابلے میں اونچا بتانا چاہتا ہو، وہ دوسروں کے ساتھ جڑ نہیں سکتا. ہے نا، جڑتا کون ہے؟ جو اپنی ہستی مٹائے. اپنی ہستی مٹا کر ہی آپ دوسرے کا ساتھ دے سکتے ہیں. اور جو خود کو بڑی چیز سمجھے، پھر وہ کبھی بھی حق کو قبول نہیں کر سکتا. بات تو یہ کی گئی اہل مکہ کے لیے، لیکن قرآن تو اہل مکہ کے لیے صرف نہیں تھا، ہم میں سے ہر ایک کے لیے ہے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھا. ان دونوں چیزوں کو اپنے اندر تلاش کیجئے کہ کہیں ہم تو اس کا شکار نہیں. جو شخص بھی تعصب، ہٹ دھرمی، خود پسندی کا شکار ہو، وہ حق کو قبول نہیں کر سکتا. انسان کے اندر جس صفت کا ہونا ضروری ہے، وہ کیا ہے؟ عاجزی. شیطان بھی اپنی انا کا شکار ہوا تھا، عزت کا مسئلہ اس نے بنا لیا، اپنے وقار کا بنا لیا، خود کو بڑی چیز سمجھا، اسی لیے اس نے انسان کے آگے جھکنے سے، اس کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، اور یہ بھول گیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے جو دراصل بڑا ہے. لوگ قرآن پاک کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ سمجھ رہے تھے، حالانکہ یہ اللہ کی کتاب تھی. جس کو یہ نقطہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ بات آپ کی بات نہیں، اللہ کی بات ہے اور اللہ بڑا ہے، اس کے لیے پھر خود کو مٹانے میں کچھ مشکل نہ تھی. لیکن جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے نہ کرے, اللہ کی بات نہ مانے, پھر وہ کبھی بھی اطاعت کے راستے پر نہیں آ سکتا. انسانوں کے ساتھ بھی جڑ کر رہنا, اپنے آپ کو ان میں سے ایک سمجھنا, ان کے ساتھ خیرخواہی بھلائی کا معاملہ کرنا, یہی چیز دراصل انسان کو خیر کی طرف لے جاتی ہے. سرداران قریش عزت و شقاق کا شکار تھے. آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام نہیں دیتے تھے جو دینا چاہیے. آپ کو بڑا سمجھنے میں کیا سمجھتے تھے کہ اس سے ہم چھوٹے ہو جائیں گے. آپ کو بڑا ماننے کا مطلب کیا ہے کہ ہم چھوٹے ہو جائیں, اور آپ کے ساتھ ملنے کا مطلب کیا ہے, شقاق ختم کرنے کا مطلب کیا ہے, کہ ہمارے نظریات, ہمارے خیالات, ہمارے عقائد, ہماری سوچیں, ہماری تھنکنگ پھر ختم ہو جائے. آج بھی جو لوگ قرآن پاک کو کسی انسان کا معاملہ سمجھ لیتے ہیں اور خود کو اس انسان سے بڑا سمجھتے ہیں, زیادہ عقل مند, زیادہ ذہین, زیادہ سمجھدار, زیادہ پڑھا لکھا, تو وہ کبھی بھی اس کتاب سے ہدایت نہیں پاتے. مثلا آپ دیکھیے کہ کتاب انسانوں ہی کے ذریعے پڑھائی جاتی ہے نا, انسان ہی سکھاتے ہیں. مثلا میں آپ کو سکھانے کا ایک ذریعہ بن گئی. اگر آپ میرا اور اپنا مقابلہ شروع کر دیں اس سینس میں کہ ان کی ڈگری کیا ہے اور ہماری کیا ہے, ان کے پاس مال کتنا ہے اور ہمارے پاس کتنا ہے, ان کی عمر کتنی ہے ہماری کتنی ہے, ان میں سمجھداری کتنی ہے ہماری کتنی ہے, ان کا سٹیٹس کیا ہے ہمارا کیا ہے, ان کا معاشرے میں مقام کیا ہمارا کیا ہے, اور آپ نتیجہ یہ نکالیں کہ ان کے نمبر تو 2 ہیں اور ہمارے 10 ہیں, لہٰذا ہم ان کے پاس پڑھنے کو کیوں جائیں, تو نتیجہ کیا ہوگا کہ خیر کی بات سمجھنے کا موقع کھو دیں گے. جہاں کہیں بھی دین کی بات, دین کا پیغام رد ہوا, کیونکہ اللہ کا کلام بولنے والا ایک انسان تھا اور لوگوں نے اس انسان کو حقیر سمجھ لیا, اس انسان کو کم سمجھا, اس انسان پر اپنا اعتماد نہ رکھا, تو دراصل اللہ کی بات سے محروم ہوئے. ہمیشہ کوئی بھی بات سنتے وقت یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ کیا کہا جا رہا ہے. یہ دوسرے نمبر پر آئے کہ کون کہہ رہا ہے. اگر آپ پہلے نمبر پر یہ لے آئے کہ کون کہہ رہا ہے اور دوسرے نمبر پر لائے کہ کیا کہہ رہا ہے, تو شاید کہنے والا اگر آپ کو پسند نہ آئے تو آپ حق بات سے بھی محروم ہو جائیں گے, ایک اچھی بات سے بھی محروم ہو جائیں گے, اور کس کا نقصان اٹھائیں گے, اپنا. اچھی بات تو خواہ کوئی بچہ ہی کیوں نہ بتا رہا ہو. جیسے لقمان سے کسی نے پوچھا تھا کہ تم نے حکمت کہاں سے سیکھی, تو اس نے کہا احمقوں سے, کیونکہ عقل مند انسان, حکیم انسان ہر ایک سے سیکھتا ہے. جہاں عقل مندوں سے سیکھتا ہے وہاں احمقوں سے بھی سیکھتا ہے. وہ اس کو اپنی عزت کا مسئلہ نہیں بناتا, وہ عزتوں و شقاق کا شکار نہیں ہوتا. لیکن کافروں نے یہی دھوکہ کھایا, اور یہ شیطان دھوکے میں ڈالتا ہے انسان کو اور خیر سے محروم رکھتا ہے. بل الذین کفروا فی عزت و شقاق, لیکن ایسی ہی صفات رکھنے والے ماضی کے لوگ دیکھو, کم اہلکنا من قبلہم من قرن, کتنی ہی ہلاک کر دی ہم نے ان سے پہلے بستیاں, قومیں, امتیں, جو ان سے زیادہ مضبوط تھیں, جو ان سے زیادہ قوت والے تھے, جو ان سے زیادہ اپنی آئیڈینٹیٹی رکھتے تھے. اچھا, یہ جو شقاق ہے نا, اس شکایت کے نتیجے میں بسا اوقات انسان جو اپنی آئیڈینٹیٹی برقرار رکھنا چاہتا ہے نا, کہ میں ایک الگ خاص چیز ہوں اور میں ان کے ساتھ کیوں مل جاؤں, جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے کہا یا ہر قوم کے سرداروں نے کہا. قال الملأ کا ایکسپریشن کتنا آتا ہے پیچھے, ہر قوم کی ایلیٹ کا, پڑھے لکھے لوگوں کا, ذرا نمایاں لوگوں کا یہی مسئلہ رہا ہے کہ وہ خود کو برتر سمجھتے رہے, بڑا سمجھتے رہے, ایک الگ چیز سمجھتے رہے, ایک عام انسانی لیول سے، جس کے نتیجے میں ہمیشہ بڑے ہوتے ہوئے انہوں نے مار کھائی، انہیں پہ تباہی آئی. کیا پایا؟ کون سی عزت باقی رہی؟ کیا ان کی زندگی باقی رہی؟ کیا ان کے نشان اور آثار باقی رہے؟ کیا ان کے مال و متاع باقی رہے؟ کوئی بھی بڑا اگر واقعی بڑی عقل رکھتا ہے تو سوچے کہ اس شقاق نے ان کو کیا دیا، نتیجہ کیا نکلا، کیا پایا، کیا حاصل کیا سوائے ہلاکت کے، کیونکہ بڑائی تو صرف ایک اللہ کے لیے. ان العزت للہ جميعا، عزت ساری، غلبہ، اقتدار، بڑائی سب اس کے لیے ہے، انسانوں کے لیے وہ ہے ہی نہیں. لہذا جنہوں نے بھی اللہ کا مقابلہ کیا پھر ان کا نتیجہ کیا ہوا؟ اہلکنا من قبلہم من قرن، ان سب کو ہم نے ہلاک کر دیا. بڑی بڑی شاندار تہذیبیں اور تمدن ماضی کے سب ختم ہو کر رہ گئے. فنا دو، پھر انہوں نے پکارا، جب مصیبت آئی، تکلیف آئی، عذاب آیا تو چیخنے چلانے لگے، پکارنے لگے. ولا تحین مناص، اور نہ تھا اس وقت نجات کا کوئی راستہ، خلاصی کی کوئی جگہ نہ تھی. مناص مصدر میمی ہے، نجات، خلاصی. نون واو صاد اس کا روت ہے، بھاگنا اور پیچھے ہٹنا اس کا معنی ہے، یعنی بھاگنے کی کوئی جگہ نہ ملی ان کو یا بھاگ نہ سکے. قوم فرعون کا تکبر دیکھیے اور ان کی تہذیب اور تمدن دیکھیے، لیکن ان کا انجام دیکھیے کیا گزری ان پر. عجیبو، اور انہوں نے تعجب کیا. انجاہم منذر منہم، کس بات پہ تعجب، حیرانی، کہ آ گیا ان کے پاس ایک ڈرانے والا انہیں میں سے. کہ ہماری قوم کا ایک شخص اٹھ کے ہم کو کہتا ہے کہ اللہ کی بندگی کرو، میری بات مان لو، اتیونی، کہتے نا گھر کی مرغی دال برابر. ہاں اگر باہر سے کوئی آتا، کوئی ایلین ہوتا تو وہ قابل توجہ تھا، لیکن ہماری قوم کا فرد ہے تو ہم اس کی بات کیسے مان لیں؟ اگر اس کی مان لیں تو ہم چھوٹے ہوتے ہیں. وقال الکافرون، اور کہا کافروں نے، ھذا ساحر کذاب، یہ تو ایک ساحر ہے، بہت ہی جھوٹا ہے. اجعل الالہۃ الہا واحدا، کیا اس نے سب الہوں کا بس ایک ہی الہ بنا ڈالا؟ ایک اور اعتراض، سب الہوں کو بس ایک ہی الہ کہتا ہے؟ کہ سب عبادت، دعا، نظر، نیاز کا مستحق صرف ایک رب ہے؟ انہا جال شیء عجاب، یہ چیز تو بہت ہی عجیب ہے، یہ تو بڑی حیرت کی بات ہے. انہوں نے آپ کی تعلیم پر حیرت کا اظہار کیا. وانطلق الملأ منهم، اور چل دیے سب سردار ان میں سے یہ کہتے ہوئے، انمشو، کہ چلو، سب کو اٹھا لے گئے، محمد کی بات نہ سنو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کہاں سے چل دیے؟ ابو طالب کی مجلس سے. وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، اور جمے رہو اپنے الہوں پر، یعنی ان کی عبادت پر، اپنا دین نہ چھوڑنا، اپنا طریقہ نہ چھوڑنا. یہاں میں تھوڑا سا اس سورت کا پس منظر بھی بتانا چاہوں گی اس آیت کے حوالے سے. کہتے ہیں کہ جب حضرت ابو طالب بیمار ہوئے اور قریش کے سرداروں نے محسوس کیا کہ ان کا آخری وقت ہے، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ چل کر بزرگ سے بات کرنی چاہیے، وہ ہمارا اور اپنے بھتیجے کا جھگڑا چکا دیں تو اچھا ہے، ایسا نہ ہو ان کا انتقال ہو جائے اور بعد میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی سخت معاملہ کریں اور عرب کے لوگ ہمیں تانا دیں کہ جب تک شیخ زندہ تھا لوگ لحاظ کرتے رہے، اس کے مرنے کے بعد ان لوگوں نے بھتیجے پہ ہاتھ ڈال دیا. اس پر سب کا اتفاق ہوا. مسلم احمد، نسائی، ترمذی، ابن جریر، ابن ابی شیبہ وغیرہ میں روایت آتی ہے کہ تقریباً 25 سرداران قریش، جن میں ابو جہل، ابو سفیان، امیہ بن خلف، آس بن وائل، اسود بن مطلب، عقبہ بن ابی معیط، عتبہ، شیبہ شامل تھے، ابو طالب کے پاس پہنچے. ان لوگوں نے پہلے تو خوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایات بیان کی، پھر کہا کہ ہم ایک انصاف کی بات پیش کرنے آئے ہیں، آپ کا بھتیجا ہمیں ہمارے دین پہ چھوڑ دے، ہم اسے اس کے دین پہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ جس معبود کی عبادت کرنا چاہے کرے، اس پر کوئی اعتراض نہیں، مگر وہ ہمارے معبودوں کی مذمت نہ کرے، ہمارے معبودوں کو برا نہ کہے، اور یہ کوشش نہ کرے کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑیں، اس شرط پر آپ ہم سے اس کی صلح کرا دیں. حضرت ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور آپ سے کہا، بھتیجے، یہ تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے ہیں، ان کی خواہش ہے کہ تم ایک انصاف کی بات پر ان سے اتفاق کر لو تاکہ تمہارا اور ان کا جھگڑا ختم ہو جائے. پھر انہوں نے وہ بات حضور کو بتائی جو سرداران قریش نے ان سے کہی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، چچا جان، میں تو ان کے سامنے ایک ایسا کلمہ پیش کرتا ہوں جسے اگر یہ مان لیں تو عرب ان کا تابع فرمان اور عجم ان کا باج گزار ہو جائے، یعنی ساری دنیا ان کے ہاتھ آ جائے. یہ سن کر پہلے تو وہ لوگ سٹپٹائے، ان کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ آخر کیا کہہ کر ایک ایسے مفید کلمے کو رد کرے جس کے نتیجے میں ان کو اتنا کچھ ملنے والا تھا. پھر کچھ سنبھل کر بولے، بس تم ایک کلمہ کہتے ہو، ہم ایسے 10 کلمے کہنے کو تیار ہیں، مگر بتاؤ وہ ایک کلمہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ. اس پر وہ سب اکٹھے ہی اٹھ کھڑے ہوئے اور وہ باتیں بناتے ہوئے نکل گئے جو اس سورت کے شروع میں آئی ہیں. کیا باتیں؟ یہی باتیں. وقال الکافرون سے ھذا ساحر کذاب اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب وانطلق الملأ منھم ان امشوا واصبروا علی آلہتکم ان ھذا لشیء یراد. چلو اپنے ہی الہوں پہ، اپنے ہی نظریات پہ، اپنی ہی باتوں پہ جمے رہو، یہی تو چیز ہے جس کو کرنا ہے ہم کو. اپنے ماضی کو بچانا ہے، اپنی روایات کو بچانا ہے. ما سمعنا بہذا فی الملت الاخرہ، پچھلی ملتوں دینوں میں تو کوئی یہ بات ہم نے سنی ہی نہیں. ان ھذا الا اختلاق، نہیں یہ مگر ایک من گھڑت بات ہے. کیوں من گھڑت کیوں لگ رہی تھی ان کو؟ اس لیے کہ پچھلے ادیان میں بھی شرک شامل ہو گیا تھا، عیسائیت میں شرک شامل ہو گیا تھا، اور جتنے بھی ادیان اس وقت دنیا میں موجود تھے سب کے اندر شرک کی بو پائی جاتی تھی. کہا کہ یہ تو نہ قریش کا دین ہے نہ نصارہ کا دین ہے، یہ تو کوئی من گھڑت بات ہے، خود ساختہ ہے، اختلاق ہے. اُنزل علیہ الذکر من بیننا، کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص رہ گیا تھا جس پر اللہ کا ذکر نازل کر دیا گیا؟ آج کے دور میں بھی کہا جاتا ہے نا، اتنے سارے اسکالر گزرے ہیں، بس ایک عورت کی یہی تفسیر پڑھی جائے گی اور سمجھی جائے گی، باقی سب بے وقوف ہیں. ہر دور میں ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ حق بات لوگوں کے سامنے لاتے ہیں، آئینہ دکھاتے ہیں، سچ سامنے رکھتے ہیں، تو ایسی باتیں نئی نہیں ہیں، بہت پرانی ہیں، کئی سو سال، ہزاروں سال پرانی. کیا اور سب عقل مند نہ تھے؟ انہوں نے کچھ نہیں پڑھا اور کوئی کچھ نہیں جانتا؟ یہی ایک نئی چیز سب کو سمجھ میں آنے لگی ہے. آخر پہلے کبھی قرآن پڑھا پڑھایا نہیں گیا؟ ایک نئی روایت معاشرے میں چل اٹھی. تو بات یہ ہے کہ کیا اللہ کے جتنے بھی رسول آئے ہیں ان سب نے کیا میسج دیا؟ ایک ہی دیا نا، ایک اللہ کی عبادت کرو اور پیغمبر کی بات مانو. لیکن لوگوں نے ہمیشہ اسی بات کی مخالفت کی، ایک اللہ کی طرف مت بلاؤ ہم کو، ہمیں اپنی خواہشات کی بھی کچھ باتیں کرنے دو، ہمیں اس دور کی بھی کچھ باتیں کرنے دو، خواہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں سے ٹکراتی کیوں نہ ہو. تو جب بھی لوگوں کے مفادات پہ زد پڑی، انہوں نے ہر طرح کی الزام تراشی کی. ان ھذا الا اختلاق انزل علیہ الذکر من بیننا، بس ایک یہی رہ گیا تھا جس پہ نصیحت آنی تھی، جس کو بات سمجھ میں آنی تھی، آخر اسی کو کیوں چن لیا گیا؟ ابو جہل کو کیوں نہیں چنا گیا؟ ابو لہب کو کیوں نہیں چنا گیا؟ اتنے بڑے بڑے سردار موجود تھے، اتنے عقل مند لوگ موجود تھے، اتنے مالدار لوگ موجود تھے، صرف یہی؟ بل ہم فی شک من ذکری، اصل بات یہ ہے کہ یہ میرے ذکر پہ شک کر رہے ہیں. ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ اللہ کی بات ہے، اس کو انسان کا معاملہ مت سمجھو. بل لما یذوقوا عذاب، اور یہ ساری باتیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ انہوں نے میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا. اگر عذاب کا مزہ چکھ لیتے تو اتنی واضح چیز کی تکذیب نہ کرتے، اتنے صاف سمجھ میں آنے والے قرآن کا مذاق نہ اڑاتے، اس کو ظلم نہ قرار دیتے. ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کیا تیرے دینے والے اور غالب پروردگار کی رحمت کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں؟ یعنی ان کی باتوں پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ کس چیز کے مالک ہیں؟ ان کے ہاتھ میں کون سی طاقت ہے؟ سب کچھ تو تیرے رب کے پاس ہے جو زبردست ہے، جو بہت دینے والا ہے، وہاب، بہت دینے والا. اور پھر یہ کہ تیرے رب کی رحمت کے خزانے ان کے پاس نہیں کہ جس کو یہ چاہے دیں. ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما، یا ان کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے اور جو ان دونوں کے درمیان ہے. فَلْيَرْتَقُوا بس چاہیے کہ چڑھ جائیں فِي الْأَسْبَابِ اسباب میں لفظی معنی ہے رسیوں میں اسباب سبب کی جمع ہے ہر وہ چیز جس کے ذریعے مطلوب تک پہنچا جائے چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو اسی لیے معنی کچھ راستے بھی کیا گیا کیونکہ راستہ بھی کیا ہوتا ہے سبب ہوتا ہے اس کے ذریعے ہی انسان منزل تک پہنچتا ہے چاہیے کہ وہ چڑھ جائیں آسمان میں کس طرح رسیاں لگا کر کوئی اسباب اختیار کریں کس لیے آسمان میں ان کو بھیجنے کی کیا ضرورت ہے کہ جا کر وہ وحی کا سلسلہ بند کرائیں حضور پر اور اپنی طرف لے آئیں اس کو اگر ان کے پاس کوئی زور ہے کوئی حکومت ہے آسمان و زمین کی تو انہیں چاہیے رب کی رحمت کے خزانے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف موڑے گئے ہیں ادھر سے پھیر کر اپنی طرف لے آئیں اگر ان کے پاس کوئی اسباب ہیں کوئی ذرائع ہیں جندم ما ہنالک مہزوم من الاحزاب جندم ما یہ جو ما لگتا ہے نا کسی لفظ کے آخر تقلیل کے لیے ہوتا ہے چھوٹا سا لشکر ہے یہ جتھوں میں سے چھوٹا سا جتھا ہے ہنالک اسی جگہ اسی مکہ کے شہر میں مہزوم شکست کھانے والا ہے من الاحزاب بہت سے گروہوں میں سے اتنی قومیں ہار گئی پیغمبروں کے مقابلے میں یہ کیا کر جائیں گے یہ جس جگہ آج باتیں بنا رہے ہیں اسی جگہ ایک دن یہ شکست کھائیں گے وہ وقت آنے والا ہے جب یہ منہ لٹکائے کھڑے ہوں گے اسی کے سامنے جسے آج یہ حقیر سمجھ رہے ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہنالکہ کا ایک معنی کیا یہیں پر اور اشارہ بعید ہو وہاں پر تو جنگ بدر کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے اور جندم ما کیوں کہا گیا تقلیل کے لیے بھی اور دوسری طرف تاکید کے لیے بھی اس وقت تو کفار کی تعداد بہت زیادہ تھی فرمایا آج یہ بہت نظر آتے ہیں لیکن پرواہ نہ کریں یہ بڑے نہیں زیادہ نہیں ہیں اللہ کی نظر میں چھوٹے ہیں ان سے بڑی بڑی قومیں برباد ہو چکی ہیں ان کو بھی خدا پکڑے تو چھوٹ نہ سکیں گے کذبت قبلہم قوم نوح تو چند مثالیں دے کے سمجھایا گیا ان سے پہلے قوم نوح نے جھٹلایا وعاد و فرعون ذو الاوتاد اور عاد نے اور فرعون نے جو میخوں والا تھا کہتے ہیں کہ اس کے لشکر اتنے زیادہ ہوتے تھے کہ مختلف جگہوں پر جب وہ پڑاؤ ڈالتے تو اتنے کیل زمین میں گاڑ دیتے تھے خیمے لگانے کے لیے کہ دور دور تک بس کیل ہی کیل نظر آتے تھے اور ویسے وہ طاقت کے علامت کے طور پر ہاتھ میں ایک میخ کا پکڑا ہونا آپ نے فرعونی تہذیب میں دیکھا ہوگا وثمود وقوم لوط اور سمود کو دیکھو قوم لوط کو دیکھو اصحاب الائکہ کو دیکھو اولائک الاحزاب وہ سب گرو ان کے مقابلے میں یہ اہل مکہ کیا چیز ہے ان کل الا کذب الرسل ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا تھا فحق عقاب تو میری سزا واقع ہو گئی وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة اور یہ سب لوگ بس ایک چیخ ایک سور پھونکنے کی آواز کا انتظار کر رہے ہیں ما لها من فواق نہیں اس کے لیے کوئی ڈھیل فواق کہتے ہیں ڈھیل کو بھی رجوع کو بھی وقفہ کو بھی یعنی دوبارہ کوئی دھماکہ نہ ہوگا کہ یہ واپس لوٹ سکے بس کوئی ڈھیل نہ ملے گی فواد کہتے ہیں زمانے کی وہ مدت جو دودھ دوہتے وقت دو دھاروں کے درمیان ہوتی کبھی دودھ دوہتے ہوئے دیکھا ایک دفعہ دودھ دویا گیا پھر وہ رک جاتا نا سپلائی رک جاتی پھر ڈھیلا چھوڑتے پھر دوبارہ پریس کرتے تو دوسری دھار کے آنے تک یعنی ایک دھار سے دوسری کے درمیان کے وقفے کو کیا کہتے فواد فرمایا جب سور پھونکا جائے گا تو پھر بیچ میں کوئی ڈھیل نہیں آئے گی کہ دوبارہ ایک اور پھونکنے سے زندہ ہو جائے بس ختم پھر یعنی سور پھونکنے کے بعد اتنا وقفہ بھی نہیں ملے گا بلکہ ایک ہی دفعہ پھونکنے سے قیامت آ جائے گی وقالو اور یہ کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب اجل لنا قطنا جلدی دے دے ہمارے لیے ہمارا حصہ کون سا حصہ عذاب کا قبل یوم الحساب یوم الحساب سے پہلے نام اعمال کے مطابق ہمارے حصے کی جزا سزا ہم کو دنیا میں ہی مل جائے یہ کیوں اس لیے کہ مذاق اڑاتے تھے نا وقوع کو ناممکن سمجھتے تھے تمسخر کے طور پر جیسے بار بار آتا نا استعجلون قبل عذاب